ถ้าเราถามคำถามเด็กบ้านนอกคนหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาภาคบังคับเขาก็เรียนจบกันแค่ระดับป.4 อย่างนี้นะหรือป.6ดีขึ้นมาหน่อยก็ม.3หรือเดี๋ยวนี้เขาบังคับให้เรียนกัน12ปีจบม.6แต่ถ้าเราถามเด็กที่มีความรู้ในระดับประถมจะถามเขาว่าถ้าตำข้าวเปลือก2ถ้วยได้เป็นข้าวสาร1ถ้วยถามเด็กบ้านนอกนี่แหละลูกชาวนานี่แหละตำข้าวเปลือก2ถ้วยได้เป็นข้าวสาร1ถ้วยข้าวสาร1ถ้วยเนี่ยพอกินกันได้1ครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็มีพ่อแม่ลูกรวมกัน8คนกินได้1วันจะต้องเตรียมข้าวเปลือกไปตำเนี่ยกี่ถ้วยเพื่อจะให้ครอบครัวนี้มีข้าวสารกินได้ตลอด1สัปดาห์เด็กคนนี้เขาจะตอบได้ว่าเขาจะต้องเตรียมข้าวเปลือกไปตำเนี่ยเตรียมไว้ทั้งหมด14ถ้วยมันก็ง่ายๆว่า7คูณ2ได้14ถูกไหมแต่ถ้าถามเขาตรงๆเลยว่า7คูณ2ได้เท่าไหร่เนี่ยบางทีเขาตอบไม่ได้คูณเอ๊ะมันอะไรทำยังไงจำสูตรคูณยังไม่ได้เด็กประถมเนี่ยแต่ถ้าถามเขาว่าข้าวเปลือก2ถ้วยตำข้าวสารได้1ถ้วยพอกินสำหรับ1วันถ้าต้องการมีข้าวสารกินตลอด7วันต้องใช้ข้าวเปลือกกี่ถ้วยเขาจะตอบได้ว่า14นี่ไม่ใช่ให้หวยนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ให้หวยแล้วก็อย่าไปคิดเลยอย่าแม้กล้าที่จะคิดว่าพระมหาไพบูลย์จะให้หวยเพราะนี่มันคือสมการทางคณิตศาสตร์จะคูณ2ได้14บางคนไม่รู้คูณคืออะไรจำสูตรคูณไม่ได้จำได้แค่แม่2ถึง2คูณ5ได้10อย่างนี้เป็นต้นเด็กประถมบางคนเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องหารเลยท่านผู้ฟังก็ไม่รู้ยิ่งพลิกแพลงนี่ยิ่งรู้ได้ยากมากเข้าใจได้ยากมากแต่ถ้าถามว่าแม่ไปเก็บส้มมาได้มา40ลูกแล้วแบ่งให้ลูก6คนได้คนละเท่าๆกันเนี่ยครอบครัวนี้มี8คนนะพ่อแม่เว้นไว้ใช่ไหมมีแต่ลูก6คนนั่นจะแบ่งส้มกันได้คนละกี่ลูกเด็กประถมคนนี้จะสามารถตอบได้แล้วว่าได้8ลูกเอ้าทำไมอ่ะก็ลูกคนเล็กมันยังไม่ถึงขวบมันกินส้มไม่ได้แต่ก็แบ่งให้ลูกได้แค่5คนก็แบ่งได้คนละ8ลูกเออตอบได้แต่ถ้าถามว่า40หาร5ได้เท่าไหร่เขาจะไม่สามารถตอบว่าได้8นะหารไม่รู้นะยิ่งคำถามพลิกแปลงด้วยแต่ถ้าถามเขาบังคับลงไปเลยว่าเอาต้องแบ่งให้น้องคนเล็กด้วยที่มันอายุยังไม่ถึงขวบมันยังกินส้มไม่ได้เนี่ยให้ได้คนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่ลูกเขาก็จะตอบได้ทันทีท่านผู้ฟังเขาอาจจะต้องคิดนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะตอบได้ว่าได้คนละ6ลูกได้คนละเท่าๆกันแล้วก็เหลือไว้อยู่อีก4ลูกแต่ถ้าจะไปถามเขาว่า40หาร6เหลือเศษเท่าไหร่เขาจะตอบไม่ได้ท่านผู้ฟังไอการที่จะมาสอนเรื่องคูณเรื่องหารให้คนเขาเข้าใจตามได้เนี่ยนะสำหรับเด็กประถมเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกถึงตัวเองดูก็ได้ตอนสมัยที่เราเรียนเรื่องคูณเรียนเรื่องการหารตัวข้าพเจ้าเองนี่แหละสมัยประถมเนี่ยแม้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากแล้วก็ถ้าไม่ได้ถูกคุณครูบังคับให้ท่องสูตรคูณไว้ก่อนแต่ใช้ไม้เรียวบังคับพ่อก็บังคับให้ท่องเนี่ยจำได้ขึ้นใจดีแล้วเวลามาเรียนเรื่องคูณเรื่องหารเนี่ยมันถึงเข้าใจได้เร็วแต่ถ้าไม่ได้ท่องไว้ก่อนจำไม่ได้เนี่ยนะมันจะงงมันจะมึนอยู่เป็นปีน่ะล่ะจนเด็กประถมบางคนขึ้นมัธยมแล้วเนี่ยท่องสูตรคูณก็ยังไม่ได้คูณหารไม่เข้าใจเศษส่วนหาตัวหารร่วมน้อยตัวคูณร่วมมากอะไรต่างๆไม่รู้เรื่องการที่จะสอนให้เขาเข้าใจตามได้เนี่ยท่านผู้ฟังบางทีเป็นเรื่องที่ยากมากจนมันเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ที่สามารถสอนคนให้เข้าใจตามที่เราเข้าใจได้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นศัพท์ของคำว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ และคำว่าอนุสาสนีเนี่ยหมายความว่าสอนให้รู้ตามนะสาสะเนี่ยแปลว่าคำสอนหรือการสอนอนุนี่แปลว่าตามคือสอนให้เขารู้ตามเข้าใจตามเหมือนกับการสอนการคูณหรือการหารให้เด็กประถมเข้าใจเนี่ยแต่พอเข้าใจแล้วเนี่ยมันปึ๊ดเลยตะมุฝังเนี่ยจะเรียนอะไรต่อเรียนเลขาคณิตเรียนตรีโกณมิติเรียนแคลคูลัสเรียนลาปาสแสดงต่างมันก็เป็นพื้นฐานที่มาจากไอ้ตรงคูณตรงหารในที่มันจะค่อยๆต่อกันขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับตรงนี้จึงเป็นปาฏิหาริย์ตะมุฝังเป็นสิ่งที่มันเหนือเป็นสิ่งที่มันเข้าใจได้ยากเป็นสิ่งที่แม้บางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้เข้าใจได้ยังไงเป็นเหมือนกับเรื่องเหนือเหตุเหนือผลวันนี้ในรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยจึงจะนำเรื่องของปาฏิหาริย์3อย่างมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพูดถึงคำว่าปาฏิหาริย์ก่อนท่านผู้ฟังคำว่าปาฏิหาริย์เนี่ยหมายถึงการกระทําที่เป็นอัศจรรย์หรือว่าให้เกิดผลที่เป็นความอัศจรรย์อย่างแรกที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายคือเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่2คืออาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วอย่างที่3ก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คําว่าปาฏิหาริย์นี้บางทีมันเป็นเรื่องที่เหนือเหตุเหนือผลเกินความคาดหมายความเข้าใจของเราจึงต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะผู้ฟังว่าไอ้ที่ว่าเกินความคาดหมายเป็นเรื่องเหนือเหตุเหนือผลบางทีเหนือความเข้าใจของเรากลายเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอาจจะพูดถึงด้วยซ้ำว่าเป็นเรื่องอจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรคิดแต่ถ้าคิดแล้วมันอาจจะเป็นบ้าไปได้อย่างเช่นเรื่องของกรรมเรื่องวิสัยของผู้ได้ฌานเรื่องวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้ามีความสามารถอย่างไรอย่างไรบางทีมันเป็นเรื่องที่เหนือเหตุเหนือผลเรื่องที่อธิบายไม่ได้เรื่องที่มันเป็นอัศจรรย์เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยก็คือเข้าข่ายในลักษณะของวิสัยของผู้ได้ฌานนั่นแหละท่านผู้ฟังเอามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิวิธีสักนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ก็คือความสามารถที่เหนือมนุษย์เช่นการที่เหาะเหินเดินอากาศเดินไปบนแผ่นน้ำได้เหมือนเดินอยู่บนดินนะทะลุฝาทะลุกำแพงเหมือนเดินไปในอากาศว่างๆส่วนอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นถ้าเราดูตามรูปศัพท์นะเทศนาเนี่ยก็คือหมายถึงมาจากศัพท์ที่ว่าเห็นในเราเทศนาสั่งสอนใครสักคนใดคนหนึ่งใช่ไหมเขาใช้คำว่าเทศนาก็คือบอกให้เขาเห็นตามนะอาเทศนาก็คือผู้ที่พูดเนี่ยเป็นผู้เห็นเองไม่ใช่ผู้ฟังเห็นนะผู้พูดเห็นจิตของผู้ฟังเนี่ยตรงนี้จึงเป็นความหมายถึงอาเทศนาปาฏิหาริย์ว่าหมายถึงการที่ผู้มีความสามารถตรงนี้รู้ใจของคนอื่นได้นี่คืออาเทศนาปาฏิหาริย์ส่วนคำว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้สับบอกอยู่แล้วสาสนะนี่ก็คือคำสอนการบอกการสอนอนุนี่ก็คือตามมาก็คือบอกสอนให้เขาเข้าใจตามได้ซึ่งปาฏิหาริย์ทั้ง3อย่างท่านผู้ฟังคือมันเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละไม่ใช่เรื่องเหนือเหตุเหนือผลแต่เหตุผลบางอย่างคนที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็เข้าใจไม่ได้รู้ไม่ได้เช่นถ้าเราไปบอกเรื่องของศีลธรรมเรื่องของความดีความงามกับคนพาลเนี่ยบางทีคนพาลเขาไม่รู้ไม่เข้าใจด้วยหรอกแต่มันเหมือนกับเรื่องที่มันเกินความเข้าใจของเขาไปแต่คนพาลมันจะมาไม่โกงอ่ะเฮ้ยเขาก็โกงกันนะไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อความแห่งอรรถของคำพูดที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาได้แต่ซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจเป็นกลายเป็นเรื่องเนื้อเหตุผลอะไรนรกสวรรค์ไม่มั่งแต่ไม่มีการทำแล้วก็จบๆกันไปแต่มีความเข้าใจเป็นในลักษณะนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่เนื้อเหตุเนื้อผลของเขาแต่ความเป็นเหตุเป็นผลมันก็อยู่ที่ว่าวิสัยความฉลาดหรือปัญญาของผู้นั้นผู้นั้นอย่างถ้าเราพูดถึงว่า1บวก3มันก็ต้องได้4สิก็ถูกต้องนะเรียนมาอย่างนี้แต่ถามเด็กประถมที่เขาเรียนบวกเลขมา ันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าถามเขาว่า7ลบ3เนี่ยมันได้อะไรถ้าเขายังไม่ได้เรียนลบเลขมาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนะท่านผู้ฟังว่าเอ้าทำไมมันได้4ล่ะเฮ้ยมั่วหรือเปล่าเนี่ยทำไม3บวก1ได้4 7ลบ3ก็ได้4สอนผิดแน่นอนทุกคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายก็ได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเหนือเหตุเหนือผลของคนที่ได้ฌานได้สมาธิแล้วจะอ่านใจคนได้สามารถที่จะรู้วาระจิตคนได้จะสามารถแยกกายได้หรือว่าเพาะไปในอากาศได้ทั้งที่ยังนั่งคู่บัลลังก์อยู่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุผลของคนที่เขาจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นใน3ข้อนี้ที่เราพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์เนี่ยจริงๆมันก็คือความเป็นเหตุเป็นผลในระดับของมันโดย2ส่วนแรกเนี่ยเป็นความสามารถเป็นเหตุเป็นผลของผู้ที่กระทำแต่ผู้ที่กระทำนั่นคือได้ฌานสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งน้อมจิตไปเฉพาะเพื่ออิทธิวิธีแล้วก็สามารถแสดงสิ่งเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ได้น้อมจิตไปเพื่อที่จะรู้วาระจิตคนก็สามารถที่จะแสดงสิ่งเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ได้ใน2ข้อนี้คือผู้ทำเนี่ยเป็นผู้ที่แสดงขึ้นมาแต่เป็นความเป็นเหตุเป็นผลของผู้ที่ได้ฌานสมาธิจะสามารถทำได้แต่พระพุทธเจ้ารังเกียจสิ่งที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์รังเกียจสิ่งที่เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์แต่คือการที่แสดงอิทธิวิธีต่างๆการที่รู้วาระจิตคนแล้วก็ทักเขาทายเขาบอกได้ทำไมถึงรังเกียจสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะมีมายากลบางประเภทท่านผู้ฟังแต่เราเห็นนักแสดงมายากลในปัจจุบันเนี่ยบางทีเขาก็เดินทะลุกำแพงเมืองจีนเดินไปบนน้ำได้โอ้โหเหมือนกับมีอิทธิปาฏิหาริย์เหมือนกับมีอาเทศนาปาฏิหาริย์เลยแต่ว่านั่นเป็นมายากลแต่เป็นการหลอกลวงจึงเป็นสิ่งที่แปดเปื้อนเศร้าหมองทำให้ความสามารถในด้านนี้ดูเหมือนกับเป็นเรื่องหลอกลวงไปจึงตำหนิจึงรังเกียจสิ่งที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์สิ่งที่เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์แต่ยกย่องสิ่งที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะว่าสิ่งที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นกับผู้ฟังดับวังเนี่ยผู้พูดผู้ที่แสดงปาฏิหาริย์เนี่ยคือเป็นการบอกสอนแล้วก็ให้ผู้ที่เขาฟังเข้าใจตามได้ปฏิบัติตามได้ให้เห็นผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างจริงๆอย่างเช่นคุณครูเขาสอนนักเรียนให้เข้าใจเรื่องการคูณให้เข้าใจเรื่องการหารเด็กประถมมาท่านผู้ฟังบางทีกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เราคิดถึงตัวเราเองดูก็ได้บางทีมันยากความเข้าใจตรงนี้มันอ๋อขึ้นมาเนี่ยแม้กว่าจะเกิดได้มันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์แล้วตรงนี้เป็นประโยชน์กับเด็กที่เกิดมีขึ้นด้วยนะอันนี้คือข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าการสอนให้รู้จักการคูณการหารเนี่ยเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะแต่เทียบเคียงให้ฟังเพราะว่าถ้าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยหมายถึงเรื่องของศีลให้เขามีความเข้าใจเรื่องศีลให้เขามีความเข้าใจเรื่องสมาธิให้เขามีความเข้าใจเรื่องปัญญามีความเข้าใจว่าโอ้ศีลทำแล้วดีนะเป็นใบเพื่อความไม่ร้อนใจแยกแยะได้เป็นหมวดต่างๆแบบนี้ศีลที่เป็นใบเพื่อสมาธิมันดีนะมีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคต่างๆเหล่านี้ปฏิบัติแล้วจะได้เห็นผลอย่างนี้อย่างนี้เป็นสมาธิอย่างนี้อย่างนี้ในสมาธิทำแล้วดีนะมีจิตใจสงบอย่างนี้ให้มีความเข้าใจนะไม่ใช่แค่เข้าหูเข้าไปในสมองด้วยเข้าไปในสมองด้วยจำได้ด้วยแล้วก็เข้าไปในใจด้วยเข้าไปในใจแล้วปฏิบัติได้ด้วยให้เห็นจริงเห็นจังตามสิ่งที่ได้บอกไว้ที่ได้สาเสนเอาไว้เนี่ยคือสอนเอาไว้ให้เห็นตามให้เห็นตามนั้นได้จึงเป็นปาฏิหาริย์บอกให้ทำจิตอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำจิตอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือลักษณะของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งพระพุทธเจ้ายกย่องในข้อนี้มากท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องของปาฏิหาริย์3อย่างได้แก่อิทธิปาฏิหาริย์ได้แก่อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งในปาฏิหาริย์ทั้ง3อย่างนี้พระพุทธเจ้ายกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์มากที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังฟังธรรมะมีความเข้าใจตามในสิ่งที่เป็นคำพูดคำบอกคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนไว้ก ข้าพเจ้านำมาบอกเล่าต่อให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นปาฏิหาริย์แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะเวลาที่มีใครเข้าใจธรรมะในจุดใดจุดหนึ่งมันสว่างวาบขึ้นมาเหมือนความสว่างแวบขึ้นมาของสายฟ้าแลบในคืนเดือนมืดทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้วาบหนึ่งรู้ว่าเราอยู่ถูกทางหรือไม่ถูกทางเป็นความสว่างที่จะนำจิตใจของเราไปสู่ทางที่มันจะพ้นทุกข์ได้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร